która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 18 polskich obywateli zostało dziś ewakuowanych ze Strefy Gazy do Egiptu. 500 żołnierzy będzie służyć w otwartej dziś nowej jednostce wojskowej w Czartajewie koło Siemiatycz. Wieczorem wręczenie nagród mediów publicznych. Laureata w kategorii muzyka wybierze Polskie Radio. Pierwsza grupa Polaków wydostała się z oblężonej przez siły izraelskie Strefy Gazy. 18 naszych obywateli zostało ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafah i dotarło do Egiptu. W Strefie Gazy wciąż pozostaje około 10 polskich obywateli. Do Egiptu ewakuowano dziś około 500 cudzoziemców z 15 państw, a także kilku rannych Palestyńczyków, potwierdziła agencja AFP źródła egipskie i palestyńskie. Przejście graniczne z Egiptem w Rafah to jedyne miejsce, przez które obcokrajowcy są teraz wypuszczani z Gazy. Z informacji przekazanych przez polskich dyplomatów wynika, że cała grupa polskich obywateli dotarła do Rafah. Kilka osób nieletnich, jedna kobieta w ciąży opuściły Strefę Gazy, znajdują się pod opieką służb konsularnych, są bezpieczne. Mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który jest teraz w Izraelu. Polacy oraz Palestyńczycy z polskim paszportem mają po stronie egipskiej być podejmowani przez polskich dyplomatów i żołnierzy, a do kraju mają przewieźć ich wojskowe samoloty. Od kilkunastu dni trwa ewakuacja obcokrajowców oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami z Gazy. Palestyńską enklawę ma w sumie opuścić około 7 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem Hamas zawiesza rozmowy w sprawie zakładników przebywających w szpitalu Al-Shifa w Gazie. Jak informuje strona palestyńska, taka decyzja została podjęta z powodu postępowania Izraela, który ostrzelał szpital. Tel Awiw oskarża Hamas o użycie placówki medycznej jako centrum dowodzenia i traktowanie przebywających tam cywilów jako żywych tarcz. Marsz przeciwko antysemityzmowi w Paryżu. Biorą w nim udział premier Elisabeth Borne, ministrowie, przewodniczący Senatu i Zgromadzenia Narodowego, politycy, aktorzy i celebryci. Pochód zabezpiecza około 3000 policjantów i żandarmów. Marsz wyruszył z Placu Inwalidów i zakończy się niedaleko gmachu Senatu. To reakcja na rosnącą liczbę antysemickich incydentów we Francji. Już ponad 1200 odnotowano po atakach Hamasu na Izrael na początku października. Demonstracje przeciwko antysemityzmowi odbywają się też w innych francuskich miastach. Szacuje się, że około 20 tysięcy osób weźmie udział w sumie w 73 zgromadzeniach. Kolejna nowa jednostka wojskowa otwarta, tym razem w Czartajewie koło Siemiatycz na Podlasiu. Będzie tam stacjonował batalion czołgów, który wejdzie w skład nowo formowanej 1. Dywizji Piechoty Legionów. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Ten batalion czołgów tu w Siemiatyczach będzie wyposażony w czołgi K2. Egzemplarz takiego czołgu możemy zobaczyć. To są nowoczesne czołgi, zostały zaprojektowane już w XXI wieku. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że mają bardzo nowoczesne zawieszenie hydropneumatyczne, które pozwala na wykorzystywanie tych czołgów w warunkach terenowych trudnych. Minister obrony poinformował też, że jutro rozpoczynają się kolejne, ostatnie w tym roku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po 18:00 znani będą laureaci nagród mediów publicznych w 4 kategoriach: słowo, obraz, idea i muzyka. Kandydatury nominowanych podkreślają rangę mediów publicznych, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański i dodaje, że sama nagroda pośrednio i bezpośrednio finansuje polską kulturę. To są pieniądze, które są przeznaczane na zamawianie scenariuszy, słuchowisk, filmów. To są pieniądze dla twórców. Nikt tak nie sponsoruje polskiej kultury jak media publiczne. I wszelkie zakusy na media publiczne są tak naprawdę zakusami na polską kulturę. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Nominowani są kompozytor Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk oraz profesor Maria Pomianowska. W górach przybywa śniegu. Najwięcej białego puchu jest na Kasprowie Wierchu. Przed południem na tamtejszej stacji zmierzono 36 cm. Instytut Meteorologii prognozuje, że jeszcze dziś w Tatrach i Karpatach przybędzie do 5 cm śniegu, a w Sudetach do 2 cm. Kolejnych opadów należy spodziewać się w nocy, choć nie będą już tak intensywne, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Dzisiejszej nocy i jutrzejszy dzień, głównie jeszcze w Tatrach, też tam kilka centymetrów śniegu może przyrosnąć, grubość pokrywy śnieżnej, ale to są rzędu od 1 do 3 centymetrów. Natomiast poniedziałek już w ciągu dnia opady śniegu mogą jeszcze być w Sudetach,

Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Niełatwo było dojechać tutaj na Myśliwiecką, proszę Państwa. Trwa mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań. Drogi wokół stadionu są zamknięte dla ruchu samochodów i te utrudnienia jeszcze przez chwilę potrwają, więc jeśli Państwo wybierają się w okolice Łazienek, to proszę zostawić samochód wcześniej. My będziemy sprawdzać dzisiaj, jak wygląda ruch na drogach w całym kraju, ale nie zabraknie także ciekawych tematów. Piotr Filan, kłaniam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 18. W tej godzinie naszym gościem będzie Tomasz Kulik, instruktor jazdy. Porozmawiamy o nowym typie dróg 2-1, czyli jezdnia dla aut i po obu stronach pasy dla pieszych i rowerzystów. A zaczniemy od raportu z dróg województwa świętokrzyskiego. Drogę. Nieważny też. Niezmiennie prosimy o bezpieczną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków. Przenosimy się na drogi województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry. Za nami typowo jesienny dzień w regionie świętokrzyskim. Pochmurno, było trochę mrzawki, ale teraz już nawierzchnie zdążyły wyschnąć i co najważniejsze, nie pada. Na najważniejszej trasie u nas, czyli ekspresowej S7, musimy uważać w miejscowości Gust, między węzłami Zalezianka i Barcza na odcinku Skarżysko-Kielce. Tam wyłączona jest jezdnia do Krakowa, a po drugiej nitce ruch odbywa się w obu kierunkach na długości około 1 km i jest spowolnienie, ale dziś naprawdę niewielkie. To wszystko spowodowane jest remontem estakady w miejscowości Gust. W samych Kielcach bez problemów, natomiast wyjedziemy drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka-Zdroju i Tarnowa. Ruch odbywa się tu bez przeszkód, a niewielkie spowolnienia są na miejskim odcinku drogi krajowej numer 74 przy wyjeździe z Kielc w kierunku Sulejowa. Jak zwykle postoimy kilka minut na krajowej 74 tuż przed Kielcami jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości i ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km/h, a wszystko wyhamowuje również rondo w podkieleckiej Cedzynie i trzeba poczekać, aby je pokonać. Niestety, pijani kierowcy cały czas zmorą naszych dróg. 54-letnia kobieta jadąca Oplem straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście ani jej, ani pasażerowi nic się nie stało. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że pani kierowca ma ponad 2 promile w wydychanym powietrzu. Kobiecie zostało zatrzymane prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w sądzie. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Szerokości, proszę państwa, te informacje zebrał Jakub Rożek. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem jest Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, czołem. Droga 2 minus 1, czyli droga dla aut, ale przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Jak ona wygląda? Bo prawo budowlane polskie już dopuszcza budowę takich dróg, ale żebyśmy mieli pojęcie, jak po takiej drodze jeździć i opiszmy dla kogo w ogóle to. Takie drogi są. Opiszmy to naszym słuchaczom. Kochani, kiedy mamy wąską jezdnię, bo takie, a nie inne warunki terenowe, jezdnia jest niezbyt szeroka i dwa samochody osobowe się wymijają bezpiecznie, w przyzwoitym odstępie, ale z tej drogi też korzystają rowery, korzystają piesi, a jak jedzie śmieciarka, wejdzie sobie środkiem, bo jest wąsko, to prawo nasze od pewnego czasu przewiduje malowanie pasów dla rowerów na czerwono, czyli mamy po obu stronach takiej wąskiej jezdni pasy ruchu pokryte farbą czerwoną, oddzielone linią przerywaną białą od tego środka, po którym jeżdżą samochody i ten środek tak naprawdę jest dla jednego auta osobowego. No właśnie. Dla jednej ciężarówki. I jak się trzeba wyminąć, to wtedy każdy zjeżdża w swoje prawo. Przejeżdża po drodze dla rowerów, nie ma kłopotu, to nie jest zabronione, no bo jakoś trzeba się wyminąć. i potem każdy wraca na środek i jedzie dalej. Ale jest jeszcze ale, bo jeżeli jest tam pieszy, albo jest na przykład rowerzysta, albo nadjeżdża, to tak naprawdę powinniśmy się zatrzymać i go przepuścić. Tak jest. Kochani, bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu jest najważniejsze. Jakby przepisy nie brzmiały, jakby nie pisać prawa w rozporządzeniach czy w ustawie, to każdy, kto kieruje pojazdem, ma przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, hulajnogistów. Przecież to też są nasze dzieci, nasi znajomi, nasi przyjaciele. Zatem na takiej drodze też po stronie pieszego leży trochę pomyślunku, żeby nie włazić pod koła. Pieszy też ma o siebie dbać, to prawda, ale kierujący ma bardziej dbać o pieszych. Drodzy Państwo, takie drogi się będą pojawiały, choć moim prywatnym zdaniem i zdaniem moich wielu kolegów jest to troszkę przerost formy nad treścią i zahacza to o barok, była taka epoka kiedyś, tak. Bo gdyby nie malować nic, zostawić jedynie na tej wąskiej jezdni, krawędziowe ciągłe linie, one wyrażają zakaz zatrzymywania, również z tego wynika zakaz postoju. To rowerzyści i tak by jeździli prawą stroną, tak jak jeżdżą ci zdyscyplinowani i mądrzy. Samochody by i tak jeździły środkiem. Kiedy dwa pojazdy by się duże widziały z przeciwka, to by każdy ze swoją prawą stronę zjechał, uważając rzeczywiście na rowery i na pieszych. I zachowanie byłoby takie samo, a nie trzeba byłoby wydawać pieniędzy publicznych na tony farby. Zatem, no tak, ale i tak jest oszczędność. Uwaga, uwaga, i tak jest oszczędność. No bo ktoś mógłby powiedzieć, ale my tutaj nie budujemy już ścieżek rowerowych i nie musimy tutaj specjalnej infrastruktury. Wystarczy, że wymalujemy pasy, ewentualnie farbę i temat jest załatwiony. I to zazwyczaj też taka droga dotyczy też dróg samorządowych. Głównie takich wąskich, o których pan wspomniał. Tak, ale panie redaktorze, nadal jest to niepotrzebne wydawanie pieniędzy moim zdaniem, dlatego że gdyby tych czerwonych pasów nie było, będzie to samo, bo ustawa i tak mówi, że rower ma jechać prawą stroną i każdy inny uczestnik ruchu ma jechać prawą stroną. Ustawa mówi wprost, że dwaj rowerzyści mogą jechać koło siebie na drodze o małym natężeniu ruchu. Mhm. Tu jest rzecz uznaniowa. To jednemu panu aspirantowi będzie pasowało, że jest mały natężenie ruchu, drugiemu nie, ale tym się dziś nie zajmujmy. Więc wystarczyłyby tylko linie krawędziowe, które wyznaczają zakaz zatrzymywania, żeby taka droga nie była blokowana przez parkujące auta. Nic więcej. No dobrze, to jeszcze sobie dodajmy i powiedzmy, że takie drogi są w Danii i w Szwecji. I w Danii to się jakoś udało, bo kierowcy, którzy mieli do dyspozycji tylko jeden pas pośrodku, myśląc o tym, że ewentualnie ktoś z naprzeciwka nadjedzie, no to albo bardzo zwalniali, albo zupełnie się zatrzymywali, żeby przepuścić rowerzystów i żeby ewentualnie wyminąć się z drugim samochodem. I tutaj mamy poprawę bezpieczeństwa. A w Szwecji z kolei wyraźnie powiedziano, nawet były protesty mieszkańców, że takie rozwiązanie się nie podoba. Pewnie, że się nie podoba, bo to jest ubstrokacenie krajobrazu, wydawanie pieniędzy samorządowych. Natomiast co do bezpieczeństwa, chciałbym zwrócić uwagę, że u nas i tak jest coraz lepiej. Mamy coraz mniej wypadków. Jeździ się w Polsce coraz przyjemniej. Ale i tak przy nas, dzielnych Polakach, kierowcy skandynawscy są bardziej pacyfistycznie nastawieni, statystycznie żyją wolniej, spokojniej i tam per capita na 1000 kierowców jest dużo mniej powodowanych wypadków. Drodzy Państwo, my musimy zmienić się wewnętrznie, musimy podchodzić do jazdy samochodem w sposób spokojniejszy, bardziej pokojowy, z większą empatią do innych uczestników ruchu i wtedy też będzie dużo, dużo bezpieczniej. Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, jest naszym gościem. I jeszcze powiedzmy jedną rzecz na koniec. No bo gdyby była taka jezdnia, wyobraźmy sobie, no droga 2 minus 1 i jest taka pogoda jak dzisiaj, jest już ciemno, no to może być problem na przykład z niewidocznym pieszym albo na przykład rowerzystą. Zgadza się, dlatego nosi odblaski. Ja noszę odblaski, moja babcia lat 94 nosi odblaski, moje dzieci noszą odblaski. Kochani, bądźmy dla siebie widoczni. Jeżeli samorząd nie zapewnił oświetlenia drogi, jeżeli nie ma latarni, to zwyczajnie nierozważnie jest chodzi bez odblasków, niezależnie od tego, jaki to jest obszar, jaka to jest droga, nośmy odblaski. To nie jest wstyd. Albo ewentualnie, jeżeli zapomnieliśmy i nie mamy ze sobą, to włączmy latarkę. Telefonem świecimy. Tak, włączmy latarkę w telefonie. Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Kłaniam. Dziękuję. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie

Warstwa po warstwie powstaje pejzaż drogowy naszego kraju. Za nami województwo świętokrzyskie, przed nami Dolny Śląsk. Jak się jeździ? To pytanie do Aleksandra Ogrodnika. Dobry wieczór. Jak na dolnośląskich trasach? W zasadzie spokojnie, chociaż jak to zwykle bywa, zawsze coś się znajdzie, a że na Dolnym Śląsku to zwykle oznacza zazwyczaj autostradę A4, no to od niej zaczniemy. Na czwórce, a dokładnie na 160 km trasy w kierunku Katowic, to tuż za bramkami w Karwianach, przed remontowanym wiaduktem utworzył się około 2-kilometrowy korek. Tam bez wątpienia kierowcy złapią kilka, jeśli nawet nie kilkanaście minut opóźnienia. To jednak nie wszystko, bo autostrada również na jezdni w kierunku Katowic przytyka się tuż przed węzłem w Pietrzykowicach. Korka tam nie ma, ale ruch jest całkiem spory i w takim spowolnieniu jedziemy tam na długości 2-3 kilometrów. Korek mamy za to w drugim kierunku, a więc na trasie w kierunku Legnicy. Tam zator zaczyna się od mniej więcej 174 kilometra i ciągnie przez co najmniej 2 kilometry. Oprócz tego nieznacznie zwalniamy jeszcze tylko na krajowej piątce w miejscowości Osiek, a krajową trójką, ósemką czy 35, no jedziemy już bez większych przeszkód. No i cóż, oby tak zostało. Szerokości. To był Aleksander Ogrodnik i pozostaniemy na południu naszego kraju. Za moment sprawdzimy, co po sąsiedzku. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty kimś innym byłeś wczoraj. Dziś spójrz ci brak. Nie jesteś już taki sam. Żal, zgasł. Tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż wczoraj. Rozmowy aż po świt i wciąż na mało. Ten nonszalacki styl. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym byłeś wczoraj. Już taki sam, że zgasł. Tak łatwo ogrywasz mnie. Ania Dąbrowska przed momentem. Państwo słuchają po drodze z Trójką. Kwadrans pozostał do 19:00. To teraz Górny Śląsk i Marcin Kazak-Wielgus. Dobry wieczór i przede wszystkim spokojny wieczór, jak określił sytuację na drogach dyżurny śląskiej drogówki. Od północy doszło w naszym regionie do 65 zdarzeń, na szczęście niegroźnych, choć jedno takie zdarzenie, jakie miało miejsce na drodze S52, groźnie wyglądało. Mianowicie około godziny 13 w miejscowości Ogrodzona dachowała osobówka. Na szczęście obyło się tylko na strachu. Tu i teraz drogi w województwie śląskim są przejezdne, niewielkie zatory tworzą się tylko na A4 na granicy Śląska i Małopolski, na S1 w Dąbrowie Górniczej, na Starej Gierkówce, czyli na DK91 w Koziegłowach i na drodze 52 na jej bielskim odcinku. Tymczasem dobre wiadomości napłynęły w tym tygodniu z autostrady A1 i A4. Na tej pierwszej zakończyły się trwające kilka miesięcy prace związane z naprawą nawierzchni na wysokości podczęstochowskich Konopisk. Nie ma tam już utrudnień i kierowcy mogą jechać tak jak wcześniej, czyli mając do dyspozycji dwa pasy w każdym z kierunków. Na A4 z kolei drogowcy skończyli swoje prace przy węźle Brzęczkowice, to węzeł z trasą S1. Jak informuje zarządca drogi, wszystkie łącznice zostały już otwarte. Trwają co prawda jeszcze prace wykończeniowe, a na łącznicy węzła relacji Cieszyn-Kraków, dokładniej na włączeniu się do ruchu z drogi S1 na A4, ustawiony jest znak stop, więc tutaj trzeba uważać, no i się po prostu zatrzymać. I to tyle z Katowic. Tradycyjnie już życzę przyczepności i szerokości. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Te informacje zebrał Marcin Kazak-Wielgus. Relax, get busy with the facts. No zodiacs are almanacs, no maniacs. Sporo kibiców z Poznania dzisiaj w Warszawie, więc możemy się spodziewać także większej liczby samochodów, bo dzisiaj mecz Lecha z Legią, który trwa na stadionie nieopodal. To przenieśmy się teraz do Wielkopolski i sprawdźmy, jak tam się jeździ. Jeśli chodzi o wypadki czy o kolizje, to w Wielkopolsce pod tym względem jest na szczęście spokojnie. Potwierdził mi to dosłownie przed chwilą dyżurny wielkopolskich strażaków. Nie ma też korków. Sprawnie przejechać można trasą S5 z Poznania w stronę Wrocławia. Dobrze wygląda też S5 z Poznania przez Gniezno i dalej w kierunku Bydgoszczy. Na Krajowej 11 Poznań-Piła płynny przejazd. Tak samo sytuacja wygląda, jeśli pojedziemy z Poznania na południe Wielkopolski przez Środę Wielkopolską Jarocin w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei na autostradzie A2 na odcinku Konin-Poznań płynny przejazd. W drugą stronę, czyli w kierunku Świecka, dobrze wygląda wielkopolski odcinek autostrady. Natomiast cały czas jest korek przed granicą w Świecku. To w związku ze wznowieniem kontroli granicznych. Z tego powodu tworzą się tutaj już od wielu dni korki. Te informacje zebrał Adam Sołtysiak w Trójce. Za nieco ponad 6 minut serwis, a po godzinie 19 między innymi o młodym polskim zawodniku, który być może trafi do Formuły 1. Janek Olejniczak będzie naszym gościem. Teraz w Trójce, proszę Państwa, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, chociaż już z nową propozycją także na liście przebojów Trójki lpt.polskiradio.pl. Przypominam adres, pod którym głosujemy. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart.